Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 16 lutego, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Maciej Kot, zwycięzcą w Pjongczangu. Drugi był Kraft, trzeci Wellinger. Kamil Stoch na szóstym miejscu. Okoliczności wybuchu w komisariacie w Kłodawie w Wielkopolsce badają specjaliści. Putin zarzuca NATO, że chce wciągnąć Rosję w konfrontację. Maciej Kot wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w południowo-koreańskim Pjongczang. To jego drugie zwycięstwo w karierze. Drugi był Austriak Stefan Kraft, trzeci Niemiec Andreas Wellinger. Kamil Stoch zajął szóste miejsce i wciąż jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wracamy do kraju. Okoliczności i miejsce wybuchu bomby w komisariacie policji w Kłodawie w Wielkopolsce badają specjaliści. Do eksplozji doszło między 21 a 22 w recepcji. Nie wiadomo, kto i jak wniósł ładunek, mówi Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, podkreślając, że nikomu nic się nie stało. Na szczęście we wnętrzu obiektu nie było żadnych osób postronnych, a policjanci, którzy w tym dniu pełnili służbę, znajdowali się w odległych pomieszczeniach i nie doznali oni żadnych obrażeń. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu powołał specjalną grupę śledczą, w skład której wchodzą eksperci z Laboratorium Kryminalistyki oraz policyjni pirotechnicy. I ci policjanci ustalają, kto mógł to zrobić. Zniszczony jest hol i elewacja budynku. Na miejscu pracują policjanci z Poznania i Koła. Zażalenie prokuratury na decyzję o nieumieszczeniu w areszcie Arkadiusza Ł., podejrzanego o wielomilionowe oszustwa, rozpatruje warszawski sąd. Zdaniem śledczych mężczyzna okradał starszych ludzi w Polsce i kilku europejskich krajach. Więcej na ten temat Ksenia Maćczak. Arkadiusz Ł., nazywany królem oszustów, jest podejrzany o wyłudzenie w Polsce prawie 1,5 miliona złotych. Na proces oczekuje jednak na wolności, bo warszawski sąd nie zastosował tymczasowego aresztowania, a poręczenie majątkowe i policyjny dozór. Ponieważ prokuratura z decyzją sądu się nie zgodziła, złożyła zażalenie. Sam prokurator generalny w tej sprawie nakazał wszcząć śledztwo. Jego cel to, jak tłumaczył Zbigniew Ziobro, wyjaśnić się okoliczności i ustalić, czy sąd w tym wypadku, procedując nad tą sprawą, nie dopuścił się czynu zabronionego. To też wyjaśnia rzecznik dyscyplinarny sądu. Tymczasem adwokat Arkadiusza Ł., Aleksander Kowzan, przekonuje, że jego nie dziwi fakt, iż sąd nie zastosował najsurowszego środka zapobiegawczego. Od kilku lat toczy się sprawa mojego klienta o identyczne czyny. Przed sądem poznańskim, gdzie ma 10 zarzutów, tu ma 4. Tam sprawa jest o wiele poważniejsza, tam nie ma stosowanego środka izolacyjnego. Dopytywany, dlaczego w minioną sobotę jego klient nie stawił się na komendzie, adwokat odpowiedział, że z powodu choroby. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Władimir Putin zarzucił NATO, że chce wciągnąć Rosję w konfrontację. Podczas spotkania z kierownictwem Federalnej Służby Bezpieczeństwa prezydent powiedział też, że członkowie sojuszu ciągle mieszają się w sprawy wewnętrzne jego kraju. Rosyjski przywódca oświadczył, że w ostatnich latach sytuacja w dziedzinie bezpieczeństwa na świecie nie poprawiła się, a przeciwnie, istniejące zagrożenia stały się poważniejsze. Za jedno z nich Władimir Putin uznał fakt, że NATO postanowiło, jak się wyraził, odstraszać Rosję. Oni ciągle nas prowokują, próbując wciągnąć w konfrontację, dodał prezydent federacji. Na koniec dawny z wielkich tego świata i, jak się okazuje, nie tylko tego. Odnaleziony właśnie esej Winstona Churchilla wskazuje, że był on zainteresowany szukaniem życia na innych planetach. O pracy byłego brytyjskiego premiera pisze tygodnik Nature. Esej Churchilla ma 11 stron. Został napisany w roku 1939, ale nigdy nie został opublikowany. Dokument był przechowywany w amerykańskim Muzeum Churchilla w stanie Missouri i do teraz właściwie nikt o nim nie pamiętał. Trafił na niego nowy dyrektor muzeum. Autor artykułu w Nature, astrofizyk Mario Livio, mówi: miał do tego problemu prawdziwie naukowy stosunek. Najpierw próbował zdefiniować, czym jest życie. Potem rozważał on, jakie są niezbędne warunki do istnienia życia i analizował pod tym kątem poszczególne planety. Zastanawiał się też nad możliwością istnienia planet pozasłonecznych i nad podróżami w kosmos. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Polska jest pod wpływem wyżu z centrum nad Bałkanami. Przeważająca część kraju pozostaje w dość cieplej, polarno-morskiej masie powietrza. Na Suwalszczyźnie pochmurno i mgła osadzająca szać. Gdzie indziej bezchmurnie lub niewiele chmur. Na termometrach od 1 stopnia na krańcach południowo-wschodnich, około 7 w centrum, do 10-12 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Może gdybyśmy mówili wprost i bez ogródek to, co myślimy, mielibyśmy mniej problemów w Europie. Czy polityczna poprawność chroni najsłabszych, czy zabija wolność?

Na początku drobne ogłoszenia. Od tego weekendu już regularnie będzie można oglądać kinoteatr Mumio ze spektaklem Welcome Home Boys w warszawskim Teatrze Ateneum. O tym wyczekiwanym scenicznym szaleństwie łączącym kino z teatrem, z satyrą artyści opowiadali na naszej antenie niedawno w magazynie bardzo kulturalnym, wcześniej przy okazji premiery spektaklu w Akademii Rozrywki. Zapis tych rozmów można znaleźć na stronie Trójki. A my mamy dla Państwa kilka zaproszeń na najbliższą sobotę. Warszawa, Teatr Ateneum, godzina 19. Kinoteatr Mumio i spektakl Welcome Home Boys, który od soboty już regularnie w repertuarze Teatru Ateneum będzie gościł. Po zaproszenia można dzwonić teraz 22 i 7 trójek. To ogłoszeń tyle. I dzisiaj w powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego usłyszymy, i w zasadzie to się trochę do tych gór mogłoby tyczyć, taki survivalowy monolog Marka Motasa. Piosenkę z tekstem Andrzeja Waligórskiego zaśpiewa Oleg Grotowski, Ewa Szumańska jako młoda lekarka zdiagnozuje wolę Jana Kaczmarka, a na zakończenie Jacek Klejf z piosenką Salonu Niezależnych z 1967 roku. My zapraszamy jutro parę minut po godzinie 13 na pełną premierę Akademii Rozrywki, a teraz już dziękujemy i życzymy miłego słuchania. Życie od A do D. Czym powinien wyróżniać się człowiek na tle otoczenia? Zapytuje mnie wielu respondentów korespondencyjnie, nieraz listownie, ale najczęściej werbalnymi słowami, gdy tylko pojawią się na mieście, przemierzając sprężystym krokiem trotuary chodników na muskularnych nogach, które niosą dumnie moją gibką sylwetkę. No, jedyną odpowiedzią, jaką wycisnę sobie z ust na tak postawione pytanie, to gibkość, jędrność oraz zwinność. No, nie ma się co oszukiwać. Człowiek jest istotą, która przed laty zlazła z drzewa, pozostawiając na gałęziach swoich pobratymców, wyprostowała się, ogoliła pysk, włosy schlastała brylantyną na błysk i stoi teraz przed klatką w zoo i szpanuje przed ściągniętym z drzewa gorylem. A to pokaże mu o tak, a to rzuci mu korek od szampanu, puszkę po piwie, lusterko czy coś tam jeszcze. O, Helka, zobacz, małpa zjadła lusterko, jej się odbija, ale numer. No, tymczasem małpa też umie sama zleść z drzewa, potem jak chce, to się też naprostuje jak człowiek i do tego potrafi wyleźć na to drzewo z powrotem, czego człowiek ni w ząb nie dokona bez rozkazów i słupołazów. A nawet jakby umiał, to i tak nie wie, po co miałby wyłazić na to drzewo. Czy ja małpa, czy co? Powie taki gagatek jeden z drugim o miłej aparycji, gdy go nagle na ulicy zaczepisz i poprosisz, żeby wylazł na drzewo, tu zrobi taką baranią twarz. No wyleź, mówię, na to drzewo, a ja ci popilnuję tego laptopa i komórkę. A co to ja jestem, jakaś małpa? Odpowie taki pytaniem na pytanie, czy ja wyglądam na małpę? Nie jeden powtórzy. Oczywiście, że nie jesteś małpą, a wiesz, dlaczego nie jesteś, zapytam? No bo nie umiesz wyleźć na drzewo, niejednokrotnie z dzieciakiem na plecach. A wiesz, dlaczego nie umiesz, Duduś? Bo nie jesteś gibki, sprężysty oraz jędrny jak małpa. A to, że masz mózg, to zwykły zabieg ewolucyjny dokonany na tobie bez twojej wiedzy i udziału twojego. No to co, wyleziesz na to drzewo w końcu? Już to widzę. Co w takim razie może zbliżyć człowieka do cech osobniczych, jakie posiada omawiane zwierzę? Przede wszystkim ćwiczenia. Ćwiczenia prowadzone w szkołach przetrwania przez wytrawnego survivala, co to niejedno w życiu widział na własne wyćwiczone do nieprzytomności oczy. Buta zawiązać na dżdżownicę, no prosta sprawa, ale już portmonetkę zrobić z jeża i ją do kieszeni schować, czy wydłubać sobie okulary polowe z dwóch wydrążonych koliście sucharków obciągniętych szlifowanymi rybimi pęcherzami wypełnionymi wodą, czy tak schować szyszkę, żeby nikt jej nie znalazł? Człowiek gibki przetrwa w ekstremalnych warunkach nawet i godzinę, długo jak 60 minut, ale pod warunkiem, że jest jędrny i dodatkowo jeszcze, no co, gibki. Liczą się umiejętności nabyte w szkole przetrwania, liczy się survival. Trzeba się poddać bezprzykładnym, katorżniczym ćwiczeniom. Survival Pulwiwal jest niby takim przyjemnym słówkiem, nawet pieszczotliwym słowem, ale niesie w sobie olbrzymi ładunek potu, zakwasu w mięśniach i niewysłowionych wyrzeczeń. Dzięki niemu, temu survivalu, wytrenujesz się, człowieku, do tego stopnia, że i za 700 zł przeżyjesz cały miesiąc, co wydaje się niemożliwe, tak jak wspanie na trzęsawisku głową w dół. Podam przykład mojej przyjaciółki małżonki, która smarowała mi na podświadomość czarne wizje, co mi zaciemniały perspektywę. To co ja zrobiłem, zastosowałem survival werbalny, który jest dużą umiejętnością i daje poczucie pewności i spełnienia w każdej ekstremalnie trudnej sytuacji. Co, przeżyć miesiąc za 700 zł jest niemożliwe? Odpowiem, oczywiście, ale bez ćwiczeń. Dlatego od czegoś trzeba zacząć. Najpierw zjeść kijankę, na początek z zamkniętymi oczami, a potem z garści. Ślimaka wycisnąć z tej tuby jego i... Proszę bardzo, jaki smaczny. Potem nauczyć się czekać na opóźnioną rentę czy pociąg do przyjemnych rzeczy. Buty wywrócić na lewą stronę jak mokre. Polityka łukiem omijać. Ogolić się wieczkiem od puszki pomielące. Przywitać się nieotwartą dłonią. Wypełnić pita bez trzymanki. Na koniec wysmarkać się w liść łopianu. Każden survival, gdy jest tylko twardy jak suszona ryba, przetrwa najgorsze czasy, nawet takie jak te, które mamy. I nie przejmować się pogodą. Co, że są chmury? A co to słońce jest potrzebne zachorowanym? Słońce jest potrzebne zachorowanym, tak jak księżyc zakochanym. Ale wodę przygotowaną pić nie zaszkodzi. Niedobrze się robi ptaszkom, odbija się myszce. Mamcia karmi dziecko kaszką, łyżeczka po łyżce. Karmi, nuci coś radośnie, jedz, jedz ty łobuzie. Kaszka dziecku w buzi rośnie i wydyma buzię. Ma już kaszki pełny brzuszek i płucka i nereczki. Kaszka sączy mu się z uszek i rozpycha majteczki. Słyszy dziecię matki piosnkę i myśli figlarnie. Jak cię dorwę, gdy dorosnę, to też cię nakarmię. Zaśmiało się miłe dziecię na myśl o igraszkach. Mam cię na to, a więc przecie smakuje ci kaszka. Dam ci jeszcze, żebyś przytył i miał pulchne policzki. Dziecko żuje myśląc przy tym, ach dajcie mi nożyczki. Coś jak mina, gówniarz zwymiotował. Pożygała się dziecina. Zaczniemy od nowa. Kot z rozpaczy skoczył w wannę, a pies wściekł się na dworze. Po coś stworzył kaszkę mannę, o sympatyczny Boże. Będąc młodą lekarką, udostępnię dziś Państwu kolejne wejście i wyjście pacjenta w ramach dalszego rozwoju mej wysuniętej placówki. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, na co się pan uskarża? Uskarżam się, pani doktor, na wolę. Ogromnie się cieszę. Z czego pani doktor się cieszy, że pozwolę sobie zapytać? Będąc młodą lekarką, rozwijam bowiem szeroki wachlarz terapeutyki, a dotąd nie zdarzył mi się pacjent uskarżający się na wolę. Cieszę się więc również, że wyszedłem pani doktor naprzeciw. Czy mam się obnażyć? Niekoniecznie, gdyż skończył się nam limit węgla. Najpierw naświetlę rzecz teoretycznie. Wolę jest schorzeniem swoistym, występującym na wskutek niedoboru czynnika J. Nieusunięte może spowodować zjawisko kretynizm, względnie samoistne uduszenie się. Proszę teraz zapodać objawy. Otóż, pani doktor, wolę mam słabe i chwiejne. Mówię sobie na przykład wieczorem Janek, bo na imię posiadam Jan. Bardzo mię przyjemnie. Janek, jutro nie zalejesz za przeproszeniem ryja, bo trzeba zrobić przerwę, a potem zobaczę napój wyskokowy w witrynie, względnie kolega w zakładzie otworzy tajny segregator z półlitrówką i obalamy jak nic. Już notuję. Obalamy jak nic. Albo też obejrzę sobie Potop, film w telewizji, i mówię sobie: Janek, Nie bądź taką glizdą, bo aż przykro. Nie licz się z wieczności. Nie potakuj, nie klasz. O prywatem nie dbaj. Tylko jak co, karku, nastaw i w mordę, i w mordę. I już bym przysiągł, że od jutra będzie ze mnie kmiksiks, a tu wchodzę do zakładu i znowu ze mnie glizda. Już notuję, ze mnie glizda. Wstaję też bywa rano i mówię sobie, Janek, ty się weź troszkę do roboty, zamiast się tylko obijać. Postanawiam, idę do zakładu i dalej obijam gruchy. Już notuję, obijam gruchy. Gruchy. A więc przejdziemy do terapeutyki praktycznej i po prostu usuniemy. Co? Usuniemy panu wolę. Mnie się zdaje, że zaistniało qui pro quo. Nie rozchodzi mię się o wól, tylko o wolę. Właśnie mówię, że wolę. Usuniemy wolę. Co też, pani doktor, ja sobie nie dam zoperować. A ja sobie nie dam wyrwać pacjenta z wolą, na które czekałam bezowocnie. Zadawszy pacjentowi przyspieszoną narkozę, obnażyłam miejsce szyjne. Wolę było wprawdzie niewidoczne, ale nie dałam się zwieść pozorom. Zręcznym cięciem skalpela usunęłam miejsce, w którym schorzenie powinno się było znajdować. Zeszyłam zaistniały otwór cadgutem i wprawnie obudziłam pacjenta. Hej, hej! Już po wszystkim. Gdzie ja jestem, co ja robię? Którędy tu do Śródmieścia? Boczną drogą na przełaj i potem prosto autostradą. Ach, skoro tak, to dziękuję. Pacjent opuścił mą przychodnię zdawkowo. Tak jakby chodziło mu tylko o wskazanie kierunku do centrum. Życie młodej lekarki obfituje w zaskoczenia, które będę kontynuować w następnym odcinku. Uwaga, uwaga! Pociąg Ronot osobowy z Ronut 30 obywatel ski proszony do dyżurku Ronu alectwem. Kolejowa poczekalnia, mnóstwo paczek i walizek. Siedzą ludzie odzwyczajni, siedzą, gapią się w ogryzek. Baba z bańką na kolanach, myśląc długo o odpadzie, wie, że była zakochana kiedyś pod Renetą w sadzie. Długo gapiąc się w ogryzek, strażak jabłko z torby wyjął, myśląc o swej młodej żonie, która dała mu ich kilo. Dziadek, który wypił piwo i w ogryzek oczy wlepił, winem chętnie by poprawił, też o jabłka myśl zaczepił. Pan co z teczką żółtą siedzi, nie starczyło mu z diety. Nie był dzisiaj na obiedzie, zjadłoby się coś. Niestety. Gdzie szypułka, myśli uczeń, jaki miąż był, pyta smakosz, a ogryzek leży sobie żółknąc i pleśniejąc. Takoż. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Psst, kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od myślenia o wszystkim. O czym oni na przykład myślą? O tym, że do telewizora tej pani będzie potrzebny kabel i uchwyt. Że pralkę tego pana trzeba przewieźć, wnieść i podłączyć. Dobiorą ubezpieczenie i skonfigurują sprzęt. Słowem, ogarniają wszystko. A nasi klienci? Myślą wtedy o czymś przyjemnym. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczna Poczta UKF. Dziś muzyczna poczta UKF ze Szklarskiej Poręby z festiwalu Trójka Górą. Co to będzie się działo, za chwilę o tym powiemy, ale ja jeszcze tylko powiem, że w tej chwili jesteśmy tu w otoczeniu najlepszych polskich żużlowców. Co robią w górach o tej porze w roku? Sami za chwilę nam opowiedzą, ale wraz ze mną Grażyna Biedermann. Jeszcze jedna sprawa. Zapomniałem o tym, że oczywiście Państwo mogą pisać i dzwonić. 22 i 7 3, klub UKF Małpa Polskie Radio WL. Proszę dzwonić, pisać i pozdrawiać na przykład góry i festiwal szklarski. Grażyna Biedermann wraz ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czyli właściwie oficjalnie możemy otworzyć ten festiwal w tej chwili. Tak, rzeczywiście. Rozpoczęło się prawdziwe święto pod Szrenicą. O godzinie 17.30 mamy oficjalne otwarcie festiwalu, ale już ruszyliśmy z audycjami. To święto to przede wszystkim właśnie spotkania z dziennikarzami radiowej Trójki, z naszymi gośćmi, koncerty, ale także warsztaty na skwerku Trójki i różne ciekawe wydarzenia, o których chociaż króciutko powiem. Dzisiaj jeszcze po naszej audycji Marek Niedźwiecki i Tonacja Trójki. Tonacja Trójki. Następnie na godzinę 18 zapraszamy jeszcze na spotkanie Michała Olszyńskiego, który jest w drodze do Szklarskiej Poręby. No i właśnie się spóźnił troszkę, bo miałby szansę spotkać się z żużlowcami, a tak go nie ma. No, musimy go trochę przyspieszyć, chociaż do Szklarskiej coraz bliżej, bo to już, jak mówiliście, 4 godziny, Warszawa, Szklarska Poręba. No, troszkę więcej. Ekspresowo. 4,5, tak? Bardzo szybko. Droga świetna, to prawda. I dzisiaj jeszcze właśnie o 18 Michał spotka się z Katarzyną Rogowiec. Zapraszamy serdecznie. A o 20 Teatr Nasz i ciekawy koncert. To jest Teatr Nasz z Michałowic. Jadwiga Kuta jak wino. Nowa płyta. Piękny koncert. Zapraszamy serdecznie. Skwer Radiowej Trójki. Tu, gdzie jesteśmy w tej chwili, w tym uroczym miejscu zwanym Norweska Dolina, jutro odbędzie się audycja na żywo z panem Piotrem Mecem, LP Trójka. A wieczorem na skwerze radiowej Trójki lista przebojów i oczywiście Marek Niedźwiecki. W sobotę... Przed rokiem były tłumy na liście przebojów. Sylwia Hej, która pomagała Markowi w tej audycji, po prostu ledwie była w stanie ogarnąć to wszystko. A Sylwia jest wraz ze mną w tej chwili, także wszystko będzie w porządku na pewno. Tak, zrobimy tu naradę, jak ogarnąć te tłumy na skwerze. Bardziej kameralnie będzie właśnie tutaj w tym miejscu w sobotę o godzinie 10:00. Będzie Markomania, będzie można też tu się spotkać z panem Markiem. Oczywiście zachęcamy, bo to i możliwość spotkań, zebrania autografów, ciekawych rozmów. Także tutaj do Norweskiej Doliny zapraszamy na sobotę na godzinę 10:00. Dodatkowo warto wspomnieć o spotkaniach, które też jutro będą miały miejsce. Przede wszystkim o 14:00 spotkanie Michała Olszańskiego z Krystyną Czubówną. Następnie pan Piotr Mec o 16:00, uwaga, spotkanie z Madonną, Mickiem Jaggerem, Paulem McCartneyem. Także... Nie powiemy, w którym hotelu mieszkają. Dokładnie. I 19:00, tak jak mówiłam, kulminacja jutrzejszego dnia, to właśnie lista przebojów. W sobotę warto wspomnieć o tym, że o godzinie 11:00 specjalny pokaz filmowy z udziałem pana Mariara Dziędziela. Ryszard Jaźwiński zrobi oczywiście takie rozpoczęcie tego pokazu filmu Moje córki krowy. I następnie na skwerze radiowej Trójki będzie spotkanie właśnie z panem Marianem Dziędzielem, które poprowadzi RIKO. Tam też będzie można zadać różne pytania i bezpośrednio spotkać się z tak znanym i popularnym aktorem. Następnie godzina 16:00 i to jest chyba najbardziej niezwykłe spotkanie tego festiwalu. Spotka się Artur Andrus z Markiem Niedźwieckim. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Może godzina nawet Marek 16:00. Zaśpiewa. Może Marek zaśpiewa. Ja na to bardzo liczę, bardzo będziemy Marka do tego namawiać. Na koniec festiwalu, taką kulminacją, jako że mamy karnawał, będzie trójkowa dyskoteka na lodzie, którą poprowadzi Sztomku w parku rodzinnym rozrywki Esplanada, także też bardzo serdecznie zapraszamy. No i warto tu jeszcze tylko wspomnieć, że bardzo ważnym wydarzeniem są Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu, także czekamy na efekty. Jutro rozpoczną się te mistrzostwa. Zobaczymy, co przez 2 dni nasi artyści, profesjonaliści wyrzeźbią w ogromnych pryzmach, które w tej chwili już stoją na skwerze radiowej Trójki, ale też będą amatorzy rzeźbić. Czyli my też możemy? Możecie rzeźbić, oczywiście. To ja się przymierzę do jutrzejszego zadania. Wymyślę tylko, co albo kogo mam wyrzeźbić. Zapraszamy serdecznie. Mamy jeszcze czas się przygotować. Ale jako, że to Muzyczna Poczta UKF, to też wybrałaś sobie dzisiaj jakiś utwór. Tak, ja nieprzypadkowo wybrałam piosenkę Marka Grechuty, Jadę pociągiem prawdziwym. Czy mogę zadedykować? Ale rzeczywiście. Chciałabym zadedykować tą piosenkę wszystkim pracującym przy festiwalu, zarówno tutaj w Norweskiej Dolinie, na skwerku Trójki, przede wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej i współpracownikom z Referatu Promocji Miasta. Serdecznie dziękujemy za pracę. Życzymy Państwu, dziennikarzom, publiczności, turystom, mieszkańcom dobrych wrażeń na festiwalu. Grażyna Biderman, szefowa Promocji Miasta. Dziękuję bardzo. Sąsiedzie, dokądże ty jedziesz? Pojadę do Szklarskiej Poręby. Jadę tam do lasu, jadę do Sarenki, jadę sobie zbierać grzyby. Będę się opalać, będę w słońcu walać, niech poparzą mnie pokrzywy. Dam mamusi spokój, spokój tatusiowi, niechaj sobie raz odpoczną. Jedno mnie ciekawi, co oni beze mnie, co oni beze mnie poczną. Kto im będzie zbierał okurzy ze stołu na błękitną ciężarówkę? A gdy zginie igła albo szpulka nici, wyślę pod krzesło taksówkę. Kto syreną wyśle, szybkie pogotowie, poproszę od bólu głowy. A po tę ostatnią zabawkę pod stołem zbierze szybko straż ogniową. Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, puszcza dymu szare kłęby. Powiedz mi sąsiedzie, dokądże ty jedziesz, pojadę do Szklarskiej Poręby. Dziś jadę do lasu, jadę do Sarenki, jadę sobie zbierać grzyby. Po raz pierwszy jadę do prawdziwej stacji, jadę pociągiem prawdziwym. Muzyczna poczta UKF ze Szklarskiej Poręby. Przypomnę nasze namiary 22 i 7 3 albo ukf@polskiradio.pl, ale też mamy gości. Gość żużlowy, najbardziej pierwszy dzisiaj, czyli Piotr Protasiewicz, kapitan drużyny Faluba z Zielona Góra. Co robią żużlowcy na śniegu? Przygotowują się, dzień dobry Państwu, przygotowują się do sezonu żużlowego. Jest to nasza końcówka, jeśli chodzi o okres przygotowawczy. Zimą raczej ładujemy akumulatory, przygotowujemy się fizycznie. To jest jakby tak finalnie integracyjny obóz, ale oczywiście połączony z treningami. Dwa razy dziennie mamy tu jednostki treningowe. No i korzystamy z przyjemności, że możemy tutaj z Państwem też trochę przebywać. Ale jeździcie na śniegu? Proszę. Jeździcie po śniegu? No trenujemy, czy biegamy na nartach biegowych, czy zjeżdżamy. Mamy też salę, teren, także tutaj korzystamy z tej pięknej pogody, z pięknych warunków, z pięknego ośrodka. Czyli co, bez sprzętu? Bez sprzętu żużlowego, oczywiście, że tak. No to przyjdzie czas. Myślałem, że tak z góry i pod górkę. Nie. Tutaj nie ma możliwości i wydaje mi się, że gdybyśmy zaczęli jeszcze jeździć motorem żużlowym tutaj, to nie miałby kto jeździć w sezonie, także lepiej odpuścić ten temat. I tak się zostaje mistrzem świata? Udaje się. Czasem się udaje. Dziękuję bardzo. Też przygotowaliśmy utwór specjalnie. Właśnie pan przygotował utwór jakiś, gdy pan nam zdradził, co zagramy. Powiem tak, no nasza dyscyplina sportu jest bardzo taka dynamiczna, energetyczna i ten utwór chyba też taki jest, przynajmniej tak mi się kojarzy. Lenny Kravitz, Flyway, także tutaj jak najbardziej jakoś to tak bardzo przemawia, jeśli chodzi o naszą dyscyplinę sportu, taka namiastka tego, co czeka prawdziwego kibica podczas meczów żużlowych. Gramy, dziękuję bardzo. Dziękuję. Leny Krawic z Muzycznej Poczty UKF. Pani Kasia wraz ze mną. Pani Kasia powiedziała, że jeśli ktoś mieszka albo jest w Szklarskiej Porębie, nie biega albo nie uprawia jakiegoś sportu, to grzeszy. No pewnie, że grzeszy. I to już nawet jakakolwiek rozgrzeszenie od biskupa najwyższego rzędu nie pomoże. Czyli co pani robi rodzinnie? Jaki sport? Rodzinnie. Mąż jeździ na rowerze, ja biegam i jeżdżę na rowerze, jeździmy na nartach biegowych. Nasze dzieci nie mają wyjścia, muszą się dołączyć. I czy dzieci są zmuszane do wybrania konkretnej dyscypliny, czy mają pełną swobodę? To tak jak dzieci lekarze. Rodzice nie zmuszają, ale specjalizacje dzieci sobie sami wybiorą. Nasze dzieci będą miały do wyboru rower, bieganie, narty biegowe, cokolwiek. I utwór, który pani wybrała, to piosenka, która towarzyszy wam również podczas uprawiania sportu. Tak, ta piosenka nas nakręca, zwłaszcza przed startami, bo początek tej piosenki każdy sportowiec chyba rozpozna i to działa na wszystkich sportowców. I amatorów, półamatorów i chyba profesjonalistów. Czyli jaki to utwór? AC/DC Thunderstruck. Posłuchajmy. We'll be right back. w muzycznej poczcie UKF grupa AC/DC. 2273 klub UKF małpa.polskieradio.pl. Wiadomość od pani Beaty z Wrocławia, czyli niedaleko Szklarskiej Poręby. Pani Beata pisze, że w związku z tym, że jutro Dzień Kota, natomiast jutro nie ma muzycznej poczty UKF, to dla wszystkich trójkowych miłośników czworonożnych przyjaciół prosi o nagranie Ola Stewarta Year of a Cat. And the tourists are gone. and you've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay. In the year of the cat, year of the cat. Stewart w muzycznej poczcie UKF, a wraz ze mną w szklarskiej panelu jeden z najszybszych ludzi świata, pan Jarosław Hampel. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. W jakim wieku trzeba zacząć trening, żeby stać się świetnym żużlistą? A, jak najmłodszym tak naprawdę. Dobrze się zająć sportem w najmłodszych latach już od samego dziecka, a jeśli chodzi o sporty motorowe, to im wcześniej faktycznie mamy ten kontakt z motocyklem, jakimkolwiek, to nie musi być od razu motocykl żużlowy, ale im wcześniejszy kontakt z motocyklem, tym lepiej. A 10-latek już może zacząć? Oczywiście, że tak. Jest to bardzo mocno praktykowane chociażby w krajach skandynawskich, czy Szwecja, czy Dania. Tam jest taki nacisk szkolenia właśnie młodzieży, dzieciaków u nas w Polsce, może nie aż tak bardzo, aczkolwiek coraz więcej gdzieś tam jest jakby taka uwaga skłoniona ku temu, żeby szkolić już tą taką najmłodszą młodzież. Najważniejsze zawody dla pana w życiu? Najważniejsze, które były, czy które... Te, które były i te, które będą może, jeśli są takie. Nie, no było wiele imprez sportowych, żużlowych, które w swojej karierze odjechałem. Na pewno turnieje Mistrzostw Świata, turnieje wygrywane Mistrzostw Świata. To gdzieś tam zawsze zapada w pamięci, czy też chociażby wielokrotnie zdobywany Puchar Świata wraz z kolegami drużynowo. To są wspaniałe momenty i one nigdy nie przemijają. Utwór, jaki pan wybrał dla nas dzisiaj? A wybrałem utwór grupy Scorpions, When the Smoke is Going Down. Jarosław Hampel, dziękuję bardzo. Dziękuję.